yolunu kolladım, beyaz mendil salladım, ona çiçek yolladım, akasyalar açarken ona çiçek yolladım, akasyalar açarken. Yârim gelir yanıma, kanı kaynar kanıma. Yârim gelir yanıma, kanı kaynar kanıma. Neşe katar canıma, akasyalar açarken. Neşe katar canıma, akasyalar açarken. Ben yüz yüze otururuz diz dize, yârimle ben yüz yüze otururuz diz dize, sevişiriz göz göze akasyalar açarken, sevişiriz göz göze akasyalar açarken.